حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی پیشکش کی۔ یہ سن کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ہنسنے لگی اور کہا، وہ عورت کس قدر کم حیا والی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، وہ تجھ سے زیادہ بہتر تھی کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی پیشکش کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3252۔